आदरणीय विद्वत मंच को मेरा प्रणाम। सभी साधकों को सादर नमस्ते। ईश्वर की परमात्मा की बड़ी अनुकंपा से ये मेरा तीसरा शिविर है और मेरा धर्मेंद्र कंसारा नाम है और वकालत के पैसे से जुड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2012 में मैंने पहला शिविर स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा से यहाँ पे अटेंड किया था और उसका ये रिजल्ट है कि उस समय लिए हुए संकल्पों को आज तक मैं निश्चित रूप से निभा रहा हूँ। उस समय जैसा कि मेरा पेशा है उसमें एक व्यसन होता है, हर क्लाइंट के साथ में, आने वाली पार्टियों के साथ में हमें चाय एक औपचारिक तौर पर लेनी होती है। उस समय मैंने त्याग किया है और वो आज पिछले 2012 से लगा करके आज तक मैं उससे निभा रहा हूँ और मेरा परमात्मा उसमें मुझे पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार 2014 में मैंने मौन का संकल्प लिया था कि मैं निश्चित रूप से रोज परिवार में मौन का धारण करूँगा। तो मैं पिछले 2014 से लगातार भोजन के समय, सुबह और सायंकाल दोनों समय मिला करके करीब आधा से पौन घंटा में मौन का नियमित रूप से पालन कर रहा हूँ। इसी प्रकार आज के इस शिविर के लिए, वर्ष 2016 के शिविर के लिए, मेरी उपलब्धि के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस शिविर में आदरणीय स्वामी जी सत्यपति जी महाराज के ज्ञान रूपी अग्नि में और आचार्य ज्ञानेश्वर जी के क्रियात्मक ज्ञान और सामाजिक चिंतन के, जो स्वामी सत्यपति जी के ज्ञान रूपी अग्नि में हम साधकों का जो लोह रूपी रूप था उसमें हमने तपने के बाद में आचार्य ज्ञानेश्वर जी के जो क्रियात्मक ज्ञान और सामाजिक नैतिक चिंतन के जो हथौड़े पड़े हैं और उसमें से अरुण जी के जो राग निकला है और उस राग के और उन हथौड़ों की चोट से हमारे बुद्धि में जो परिवर्तन लाने के लिए आचार्य सोमदेव जी ने अपनी शंका समाधान से उसको एमरी करके हमारी बुद्धि रूपी ज्ञान को तीखा करने का जो प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, मैं आप सबको मेरी तरफ से और सभी साधकों की तरफ से संकल्प दिलाना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आपके पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं करेंगे और हम हमारे भविष्य में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे। परमात्मा हमें सहयोग देगा। धन्यवाद। ओम शम।